کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والے بھی کوئی بزرگ گزرے ہیں. آپ نہ صرف امام غزالی علیہ رحمت اللہ والے کا تذکرہ فرماتے بلکہ ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیتے تھے. مثال کے طور پر ان کی ایک کتاب مکاشفۃ القلوب, اس سے شروع سے ہی دعوت اسلامی جب فیضان سنت نہیں تحریر ہوئی تھی اس وقت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی کتاب سے درس دیا جاتا تھا. یہ منصوب ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے. پھر ایک کتاب کا نام, انہی کی کتاب کا نام نہ صرف سنتے تھے بلکہ امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں بہت زیادہ اس کتاب کو دیکھا. ایک 91 کی ہی بات کروں گا میں, جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں نے پہلا اعتکاف کیا تھا. اس وقت ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کے ہاتھ میں کتاب تھی اور آپ نے اس کتاب کی شاید 2 یا 3 لائنیں پڑھی ہوں گی اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا آپ نے بیان کیا تھا. بیان تکبر پہ تھا اور کتاب جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا نام تھا کیمیا سعادت. اس کتاب سے آپ نے بیان کیا. جب ہم کیمیا سعادت پڑھیں گے اس میں, اور پھر ایک اور کتاب کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں نے بڑا چرچا دیکھا, امیر علیہ سنت کا بکثر ذکر کرتے تھے کتاب, وہ بھی امام غزالی علیہ رحمت اللہ والے کی ہے, اس کا نام ہے منہاج العابدین. یہ 3-4 ایسی کتابیں امیر سنت نے بیان کی کہ اب اس سے امام غزالی علیہ رحمت اللہ والے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کتابوں میں ایک عجیب سی بات ہے. کہیں مکاشفۃ القلوب تو بالکل الگ سے ہی مضامین لے کر چل رہی ہوتی ہے, منہاج العابدین مختصر ہے. اس کو کھولیں یا اور زیادہ کھولیں مزید مضامین ڈالیں تو کیمیا سعادت بنتی ہے. پھر اس کو پورا کھولیں, مطلب بہت زیادہ کھول لیں تو اشیاء العلوم بنتی ہے. اور امیر علیہ سنت, بس جب سے میں نے دیکھا ہے, امام غزالی امام غزالی امام غزالی. اب ماشاء اللہ مقتدۃ المدینہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, المدینۃ العلمیہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, المدینۃ العلمیہ کے ساتھ کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. مکاشفۃ القلوب بھی مقتدۃ المدینہ نے شائع کی, بڑا اس میں مدینہ مدینہ کام ہوا ہے. پھر منہاج العابدین شائع کر دی, اور اس کے بعد احیاء العلوم 5 جلدوں میں شائع کر دی. بعض ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا مطالعے کا شوق ہوتا ہے, ان کو بھی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ نصیب ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ زمانہ طالب العلمی میں میں نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تو تمہیں زیادہ لگیں گی, اتنا مطالعہ کرتے تھے. امام اور خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی نئی کتاب میرے ہاتھ لگتی تو لگتا کہ بیش بہا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا ہے. جنون تھا انہیں مطالعے کا. اور ایسے کئی بزرگ آپ کو ملیں گے جو بڑی بڑی کتابیں لے لیتے تھے, بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتے تھے کتابیں. تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی, اللہ تعالیٰ کی ان پر قرر رحمت ہو, ان کی کتابیں ضرور لیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا, اور ان کتابوں کی ابتدا میں آپ کو ان کی کہیں کچھ نہ کچھ سیرت بھی ملے گی. اچھا ہوتا ہے کہ جب ہم صاحب تصنیف کی سیرت کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی کس قدر علم و تقوی سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد جس بزرگ کا نام ہم سنتے آ رہے ہیں, ان کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہیں کئی مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. ان کی بڑی معروف کتاب, جسے اگر میں کہوں گا مل سنت کے جو ماضی کے جو بہت سارے ایسے بیانات ہیں جو اس کتاب سے ہی تقریباً سمجھے ہوا کرتے تھے, اس کتاب کا نام ہے شرح الصدور. اور ماشاءاللہ مقتدۃ المدینہ نے یہ کتاب بھی شائع کر دی, شرح الصدور. اس کتاب کو میری مدنی نتیجہ ہے کہ تمام عاشقان رسول ضرور بھی ضرور مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں. اس کتاب میں قبر و آخرت کا وہ بیان ہے کہ جسے پڑھ کر امید ہے کہ دل کی دنیا میں مدری انقلاب برپا ہوگا اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. شرح الصدور. مدری چینل کے ناظرین بھی اس کتاب کو مقتۃ المدینہ سے ضرور حاصل فرمائیں, طلب کریں, اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں ہیں آپ بھی اس کتاب کو حاصل کرنے کی, طلب کرنے کی مقتۃ المدینہ سے نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقتۃ المدینہ سے کتابیں لینے, اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف رسالة زيادة درود و سلام صفحات 3 پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے رمضان مبارک کا آج 9 روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کی ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ مبشر مدرہ سفر مدینہ آنلائن سے پڑھتی ہوں. میں دبئی میں رہتی ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, ہمارے یہاں یہ شعر پڑھا جاتا ہے, خوبصورت دنیا سے بچا مولا, خوبصورت دنیا کوئی گندگی چیز سے اسے کیسے بچا جائے. ماشاءاللہ مدنی منی نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ مناجات میں پڑھا جاتا ہے, حب دنیا سے تو بچا یا رب, تو کیا حب دنیا کوئی بری چیز ہے, اسے کیسے بچا جائے. حب یعنی محبت, تو حب دنیا یعنی دنیا کی محبت, تو وہ دنیا خراب ہے, بری چیز ہے کہ جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہو, اور جو دنیا کا معاملہ آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ دنیا بری نہیں ہے, وہ اچھی ہے. مثال کے طور پر ماں باپ دنیا میں ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ٹھیک ہے, دنیاوی طور پر ان کو خوش کرنا صحیح, لیکن چونکہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے تو یہ برا نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. اس حد تک اس معاملے میں دنیا تجارت دنیا ہی میں کی جاتی ہے, لیکن وہ تجارت بری نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بندہ خود اپنے آپ کو محتاجی سے بچا کر سوال سے بچائے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, ماں باپ کی بال بچوں کی جائز طور پر خدمت کرے, ان کی پرورش کرے, اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرے, اس کے ذریعے حج و عمرہ کرے, مسجدیں بنائے, مدارس کی تعمیر کرے, نیک کاموں میں, جائز اور نیک کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے, تو اس طرح کی دنیا بھی بری نہیں ہے. نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے دنیاوی اشیاء کی تین قسمیں. نمبر ایک, وہ دنیاوی چیزیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے, ایسی چیزیں صرف دو ہیں, علم اور عمل. عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا, اور دنیا کی یہ قسم محمود یعنی بہت عمدہ ہے. نمبر دو, وہ چیزیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے, آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا, جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا, جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا, مثلا زمین جائیداد, سونا چاندی, عمدہ کپڑے اور اچھے اچھے کھانے کھانا. اور یہ دنیا کی مذموم یعنی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں. نمبر تین, وہ چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں, جیسے ضروری غذا, کپڑے وغیرہ, ضروری غذا اور ضروری کپڑے وغیرہ, یہ قسم بھی محمود یعنی عمدہ ہے, اچھی ہے. لیکن اگر محض دنیا کا یعنی صرف دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو, یعنی اس سے ان چیزوں سے فوراً دنیا کا فائدہ اور لذت مل جائے یوں چاہتا ہے, تو اب یہ دنیا مذموم یعنی قابل مذمت کہلائے گی. دنیاوی کاموں کی تین قسمیں ہیں. بعض کام, نمبر ایک, بعض کام وہ ہیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کے لیے کیے گئے ہیں, مثلا ناجائز و حرام کام. نمبر دو, بعض وہ ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے غیر کے لیے بھی, مثلا غور و تفکر کرنا اور خواہشات سے رکنا, کیونکہ لوگوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اور بزرگی کے حصول کی خاطر غور و فکر کیا, یا خواہشات کو صرف اس لیے چھوڑا کہ مال کی بچت ہو یا صحت اچھی رہے, تو اب یہ کام رضا الہی کے لیے نہ ہوں گے. نمبر تین, بعض کام وہ ہیں جو بظاہر نفس کے لیے ہوں مگر حقیقت میں اللہ کی رضا کی نیت سے کیے گئے ہوں, جیسے غذا کھانا, نکاح کرنا وغیرہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدرسۃ مدنی آن لائن میں پڑھتی ہوں. میرے ملک کا نیم لندن ہے. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب ڈالتے ہیں, تو ایسے چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب اجاڑتے ہیں, تو چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے روب میں آ جایا کریں, سامنے زبان نہیں کھولا کریں. بڑے ہیں نا تو بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, بھلے روب ڈالتے ہیں. کس کے بہن بھائی؟ آپ ہی کی تو ہے نا. تو بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں, ان کا احترام کریں گے, ادب کریں گے تو گھر کا مدنی ماحول بھی اچھا بنے گا. اور اگر اللہ کی رضا کی نیت کریں گے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. البتہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. تو بچوں کو اتنا روب میں نہ لیں کہ بیچارے مطلب حق سے گزر جائیں اور خامہ خواہ کا ان کے اندر خوف اور دہشت بیٹھ جائے. یہ پھر ان کو ایزا دینا, چھوٹوں کو بلا اجازت شرعی ایزا دینا یہ گناہ ہے. اور یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اگر احساس ہو بھی گیا آپ کو تو ان سے معاف نہیں کروا سکتے جب تک یہ بالغ نہ ہو جائیں. تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں, رسپیکٹ کریں, اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں, ان کو پیار دیں, ان کے ساتھ محبت کریں, نرمی کا سلوک کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صبان عطائی ہے. رسد مدینہ سے جانے مدینہ فتح پور سیالات کشمیر. یہ سوال ہے کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, مزارات پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ مزارات پر کیوں جاتے ہیں, مزارات پر کیوں جانا چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. جنت البقیع میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے, اور خود آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں جو پہلے بھی عرض کیے تھے میں نے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, پس قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. اگرچہ مزارت اولیاء پر یہ کیفیت کم بنتی ہے, یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. قبرستان کا انداز اور ہوتا ہے, مزار کا انداز ہمارے یہاں اور ہوتا ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار مزار پر انوار، مزار فائز الانوار، مزار فائز الانوار وہاں بھی حاضری دیتے، اور حاجی کے لیے جس نے حج کیا اس پر تو قریب با واجب ہے، نہیں جائے گا تو نقصان میں رہے گا. خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر میرے مزار کی زیارت کرے گا اس پر اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مزار شریف پر ہم غلاموں کو طلب کیا ہے، بلایا ہے، تو یوں کہیے گا ہم اس لیے جاتے ہیں مزار مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رہے مزارت اولیاء، تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ وہ شہداء احد کے مزارات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے مزارات اولیاء کی حکایات، صفحہ نمبر 5 سے یہ شروع ہوتا ہے. مزارات اولیاء کی حاضری بائی سے برکت ہے، اس لیے جاتے ہیں، یوں سمجھ لو. اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول ہے، اس لیے جاتے ہیں. چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے ماننے والوں کے شیخ، ان کے بزرگ امام خلاد، امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالی میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے. یہ روایت ہے تاریخ بغداد جلد اول صفحہ 133. جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الخیرات الحسان صفحہ 230 پر لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت یعنی ضرورت پیش آتی ہے دو رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی و آلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور خان راول پنڈی، میرا سوال یہ ہے کہ عورت اعتکاف کے دوران غسل کر سکتی ہے کہ نہیں؟ عورت اعتکاف کے دوران غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھنڈک کے لیے تو نہیں کر سکتی، اور حیض و نفاس کی صورت میں تو اولاً اس کے اوپر اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا اس کا. تیسری ایک نادر صورت ہوتی ہے احتلام کی عورت کے لیے، یعنی جو ہوتا ہے ان کو، لیکن یہ نادر کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال کسی کے ساتھ پیش آ گئی احتلام کی وجہ سے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو اس صورت میں وہ غسل کر سکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا قاری قادری کوڑا سے بول رہا ہوں. میرے پیارے پاپا جان, آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے عالم دین بنائے اور عمل کرنے کے توفیق دے. میرے پیارے پاپا جان, آپ سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انار کا درخت گھر میں نہیں لگانا چاہیے, آپ بتائیں لگانا چاہیے یا نہیں؟ پاپا جان, میری امی کو کالا زرکان ہے, آپ میری امی کے لیے دعا کریں, میری امی ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو ان کی والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ کے حاضرین میں سے بھی جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا صحت فرما دیجئے. اور اس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ انار کا درخت گھر میں لگانے کے تعلق سے, کہ انار کا درخت جو ہے وہ گھر میں لگا سکتے ہیں, کہ لوگ کہتے ہیں کہ انار کا درخت لگانے سے لوگ منع کرتے ہیں انار کا درخت گھر پہ لگانے سے, اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے. اللہ تعالی مدنی مندے کو عالم با عمل بنائے, ماشاءاللہ جذبہ ہے. آپ کی امی جان کو اللہ تعالی صحتوں راحتوں عافیتوں مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب کرے, آپ کے سارے گھرانے کو بے حساب بخشے, ہماری بھی مغفرت ہو. انار کا درخت گھر میں لگانا, اس کی کوئی ممانعت کہیں کتابوں میں پڑھی نہیں ہے. اگر جگہ ہے تو لگانے میں بظاہر تو کوئی حرج لگتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد علی صدیقی اتاری بن عنایت اللہ صدیقی قادری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, بچے اگر کوئی نقصان کر دیتے ہیں تو والدین کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ اکثر اپنے دوسرے بہن یا بھائی پہ الزام لگا دیتے ہیں یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, ایسی صورت میں ان سے کس طرح سے نپٹا جائے اور کس طرح سے ان کی اصلاح کی جائے؟ براہ مدینہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. اب جیسی چیز, جیسا موقع اور جیسا بچہ جتنی عمر کا, بعض بچے بہت نادان ہوتے ہیں, وہ تو مطلب ان کو تو گھر میں ہی تو جھوٹ سکھاتے ہیں. وہ روتا ہے تو بولتا ہے کس نے مارا کس نے مارا, وہ کسی کی طرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے کس نے مارا. یہ اس کی تربیت ہوئی جھوٹ بولنے کی, حالانکہ اس نے نہیں مارا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کیا جائے گا کس نے مارا. اسی طرح بلی آ گئی, کتا آ گیا, بہو آ گیا, یہ بچوں کو ہمارے عام طور پہ جھوٹ موٹ بولتے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, نہ بہو ہوتا ہے نہ بلی ہوتی ہے. تو یہ بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی اپنے گھر میں. تو تربیت کرنی ہے تو پہلے یہ جھوٹ بولنا ماں باپ چھوڑ دیں. جب اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوگی نا تو یہ جھوٹ بولنے سے بچے گا, نہیں بولے گا. اب اگر اب جھوٹ بولتا ہی ہے اور یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا, توڑا اس نے آپ نے دیکھ لیا ہے, تو خالی خالی اس کو روب میں ڈالنے کے لیے کہ میں نے دیکھا ہے تم نے توڑا تھا اور دیکھا نہیں ہے, تو پہلے اپنے لیے کوئی مدنی پھول مانگے کہ میری اصلاح کیسے کی جائے. کہ جھوٹ تو یہ قبولوانے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ یہ اس کو قبول کرے. یہ تو یوں مطلب دراصل وہ علم دین کی کمی ہے, عمل کی کمی ہے, مدنی ذہن کی کمی ہے. تو گھر میں بکثرت جھوٹ بڑے بول رہے ہوتے ہیں, بکثرت دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کی مس ٹریننگ ان کی شروع سے جاری ہوتی ہے. تو اب یہ کہ بچے نے اگر کوئی چیز توڑ دی, اب جھوٹ بول دیا, تو اس پر بس وہ ساری اپنی خود بڑوں کی تربیت جو ہے نا وہ کار فرما ہوتی ہے. عام طور پہ جو میں ایک جنرل معاشرے کا جو حال, ذرا میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں, میں غاروں میں اور جنگلوں میں تو رہتا نہیں ہوں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, پہلے کم ہوتا ہوگا اب زیادہ ہوتا ہوگا, کہ میں چھوٹا تھا تو جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا تھا, مجھے یاد ہے وہ جھوٹ اپنے سے نہیں بولا جاتا تھا, تو شاید ہمارے گھر میں ماحول ایسا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے, تو میری جھوٹ کی عادت نہیں پڑی تھی. یہاں تک کہ میں جب بڑا ہو گیا, بڑا ہے نا, بڑا ہو گیا اس کو بڑا بولتے ہیں, سمجھدار بالغ, داڑھی آ گئی, تو اب ایک بندہ میرے پیچھے لگ گیا تھا جو میرا بہت مخالف تھا, لیکن وہ پیچھے سے بھی یہ بولتا تھا اور سامنے بھی اس نے بولا تھا, میرے پیچھے سے بھی بولتا تھا میرے کو, وہ قادری بولتا تھا, نام لینے کے بجائے قادری, یہ قادری ہے نا اس کے گلے پر چھری رکھ دو نا تب بھی یہ جھوٹ نہیں بولے گا, یہ مانتا ہوں اس کی عادت جھوٹ نہیں بولتا یہ, الحمدللہ. تو یہ کیا بچپن سے ہمارے ماں باپ, والد کو بغیر میں نہیں دیکھا تو اس طرح کا ماحول ہوگا گھر کا, ظاہر اس کا اثر میں نے لیا ہوگا اور جھوٹ کی عادت میری نہیں پڑی ہوگی. تو اب اصلاح کا طریقہ ہوئی کہ پہلے اپنی عادتیں درست کر لیجئے اور اس کے بھی ساتھ ساتھ اصلاح کی کوشش کیجئے, اور اگر اس کا جھوٹ واقعی اس نے دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, اس کو پیار سے سمجھایا جائے. اب سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہے, تجھے گناہ ملے گا, اللہ تجھے مارے گا, جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا, قبر میں سانپ آئے گا تیری قبر میں تجھے کھانے کے لیے, اس طرح کا سمجھانا یہ سارا غلط اور جھوٹ ہے. بچے کو تو معذاب کی ترکیب نہیں ہے نا, بچہ اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بچپن کا وہ گناہ اس کے لیے دوزخ کے عذاب کا سبب نہیں ہے, بلکہ اس کو ان مانو کر یہ گناہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے تجھے گناہ ملے گا, اللہ تجھے مارے گا, اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا, یہ باتیں بھی نہیں کرنی. اب یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, چھوٹے بچوں کو یہ بولا جاتا ہے اس طرح کی باتیں, اللہ تجھے مارے گا. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بھی ان کے ذہن کے مطابق حدیثیں آسان لفظوں میں پڑھ کے سنائی جائیں اور بزرگوں کی حکایات سنائی جائیں, جیسے غوث پاک نے بچپن میں سچ بولا تھا اور ڈاکوؤں کی ایک جماعت جو تھی وہ تائب ہو گئی تھی, مشہور واقعہ ہے. اس طرح کی حکایت سنا کر بچوں کو جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت اس کے دل میں بٹھا دی جائے, پھر انشاءاللہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا, اور جب یہ سچ بول دے نا تو پھر اس کو سزا لا دی جائے, شاباش تم نے سچ بولا, لے میرے بیٹے اب آئندہ خیال رکھنا, اور یہ لے منہ میٹھا کر تو کوئی تحفہ دے دیا جائے, تو اس طرح وہ آئندہ بھی سچ بولے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار وہ توڑ پھوڑ کرتا رہے گا, فائدہ ہوگا اس سے, آپ اس کو تحفہ دیں گے سچ بولنے پر حوصلہ افزائی کریں گے, بلکہ اگر سچ بول دیا بےچارے نے, اس نے کپ توڑا تھا آپ کو پتا نہیں تھا کس نے توڑا, اب دو چار جھوٹ بول کر آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا, جھوٹ بول کر ہی جھوٹ پکڑتے ہیں آج کل عام طور پہ, تو اپنی آخرت تو داؤ پہ لگا چکے اپنا کپ کا مجرم پکڑنے کے لیے, اب اس نے بےچارے نے جس طرح بھی سچ بول ڈالا اب اس کے اوپر برس پڑے, تو یہ نہیں, یہ سچ بولے اس کے لیے آپ کو فضا بنانی پڑے گی, سچ بولے تو اس کو آزاد کر دیا جائے. بیٹا اب خیال رکھنا, ہاں اس بار تو میں تو بول دیا تحفہ, ہاں آئندہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کب, اس طرح کا تھوڑا اسٹائل ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مشتاق احمد اشرفی الطاری ہے, میں ہند کے گجرات کے رحمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا کوئی اسلامی بہن کا چھوٹا بچہ ہو جس کی عمر ایک سال سے کم ہو تو کیا وہ اسلامی بہن روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں, ہماری رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیر. روزہ رکھ سکتی ہے جبکہ اپنی یا بچے کی جان جانے کا خطرہ نہ ہو. روزہ رکھنے میں کیا ہے؟ بھلے دودھ بھی پلاتی ہے, دودھ بھی پلا سکتی ہے, دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکھ سکتی ہے یا اس پر رکھنا ضروری ہوگا؟ روزہ رکھنا فرض ہوگا جس طرح فرض ہوتا ہے. کہ بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا, شاید یہاں لگتا ہے کہ یہ افواہ ہے کہ چھوٹے بچے والی ماں روزہ نہیں رکھ سکتی, یہ افواہ ہوگی شاید, غلط افواہ ہے. اس کا تو بالکل خاتمہ ہونا چاہیے. روزہ بدستور فرض ہے اس پر, حاملہ پر بھی فرض ہے روزہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شیخ صلاح الدین ہے, میں ہندوستان کے میسور شہر سے کال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جیسا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میری راہ پر چلو گے تو تمہارا امتحان لیا جائے گا, تو بندہ اس ڈر سے اللہ کی راہ کو چھوڑ کر ایک عام زندگی گزارنے کی سوچ لے تو یہ اس طرح صحیح ہے یا غلط ہے؟ براہ کرم مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ سے پوچھ لیں اس طرح کرنا کیسا ہے. مجھے ایک حکایت یاد آ گئی اپنی, وہ بیان میں کبھی کہا ہوگا میں نے کہ مسواک جو ہے اس کو لٹا کر رکھے تو عقل چلی جائے, تو اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی مسواک لٹا کر اگر رکھنے والے کے پاگل ہو جانے کا خطرہ ہے. یہ سن لیا ہوا تو وہ باہر ملک کی بات ہے, تو اس نے مطلب مجھے کب بتایا, جب اس کو جواب مل گیا. تو اس نے بتایا کہ جب میں نے ایک بار سمجھو میں نے بڑا اجتماع تھا, اس میں وہ آئے تھے, بڑے اجتماع میں میں نے دعا کے آداب بتائے, جس میں یہ بھی کہا کہ دعا میں نگاہیں اوپر اٹھانے سے زوال بصر یعنی نظر چلی جانے کا خوف ہے. تو اس نے بولا کہ آپ نے یہ بولا نا, میرے کو جواب مل گیا. ایک ہمارے یہاں بولتا ہے, وہ آپ مجھ سے سنا تھا یا اس نے خود کئی بیان میں کہا تھا کہ مسواک لٹا کر رکھنے سے وہ عقل چلی جانے کا خوف ہے. تو میں مسواک نہیں یار, مسواک کون کرے, اس میں تو یہ عقل چلی جانے کا خطرہ ہے. بولا اب میں اس کو جواب دوں گا کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دے, کہ دعا کرے گا تو آنکھیں چلے جانے کا خوف پیدا ہوگا نا, دعا ہی مت کر. تو امتحان سے بچنے کے لیے اگر کوئی اسلام ہی چھوڑ دے ہے نا, امتحان میں پڑیں گے تو جہنم کا جو ہمیشہ کا عذاب ہے, یہ امتحان نہیں ہے, ڈائریکٹ فیل ہونے کی سرٹیفکیٹ ہے. سرٹیفکیٹ فیل ہونے کی خبر ہے, مرا تو فیل ہوا, جا ہمیشہ جہنم میں رہ, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالی جو امتحان لیتا بھی ہے تو اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ آزمائش آئی, درجے بھی کیسے بلند ہیں کہ کوئی ان کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کے بعد انبیاء کرام پر آزمائش آئیں, صحابہ کرام پر آزمائش آئیں. تو یوں اللہ تعالی امتحان لیتا ہے, آزمائشیں ڈالتا ہے اور اپنے بندے کے درجات بلند کرتا ہے, ہم جیسوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, مٹاتا ہے. نبیوں کے تو گناہ نہیں ہوتے, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے درجے بلند ہوتے, گریڈز اپ ہوتے ہیں. تو امتحان اللہ تعالیٰ لے گا تو اب یہ کہ مسلمان ہے دوستو امتحان لے گا تو نعوذ باللہ کیا ایمان چھوڑ دے, اسلام چھوڑ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ دے کہ امتحان ہوگا سب؟ تو پھر کافر کا اس سے زیادہ امتحان ہوتا ہے ان مانو گے, یہ بھی بیمار ہوتا ہے, یہ بھی پریشان ہوتا ہے, یہ بھی مصیبتوں میں پڑتا ہے, یہ بچا ہوا نہیں ہے نا, اس کو مشکلات اس کو بھی آتی ہیں, یہ بھی لولا لنگڑا ہو جاتا ہے, یہ بھی اندھا ہو جاتا ہے, یہ بھی کانا ہو جاتا ہے, یہ بھی کنگلا ہو جاتا ہے, کنگال ہو جاتا ہے. کیا کافر پر پریشانی نہیں آتی کہ امتحان سے بچنے کے لیے بندہ اسلام چھوڑ کے بھاگے؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم کو امتحان کے کہاں قابل ہیں اے پیارے اللہ, امتحان کے کہاں قابل ہیں اے پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے کالج, دینی مدرسے, ان سب میں امتحان ہوتا ہے, تو پھر رہے بھی بندہ جاہل, امتحان ہوگا بھائی, امتحان میں ٹینشن تو ہوتا ہے, دنیا بھی امتحان میں بھی ٹینشن ہوتا ہے, جاتے جاگ جاگ کے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں بازوں کو, تعداد کو نیند اڑ جاتی ہوگی ٹینشن کے مارے, اور گریڈ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کو ملے گا نہیں ملے گا, اچھی پوزیشن آئے گی یا نہیں. تو امتحان کے بغیر تو نہ دنیا میں چارہ ہے نہ آخرت میں. بس اللہ تعالی ہم کو بے سبب بخش دے, بغیر امتحان کے پاس کر دے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور یہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالی بے حساب بخشے گا بہت ساروں کو, کاش ان میں ہمارا بھی شمار, ہمارا بھی شمول ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس شخص کو بے پناہ محبت تھی, اس محبت کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور اسکائپ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سردار آباد کے میں موجود ہمارے عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سید غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادری عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. یہ کچھ تحریری سوالات ہیں. یہ کہتے ہیں سر ہمارے بچوں کی نہیں بنتی, ہر وقت لڑائی رہتی ہے, آپ صلح کرواتے رہیں ان کے گھر میں. اگر بچوں کے ماں باپ بھی لڑیں گے تو یہ بھی پریکٹیکل کریں گے. اس کا گھر کا گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے عام طور پر اس طرح کے معاملات, یا پھر باہر ان کی صحبتیں ایسی ہوں گی بچوں کی, یہ لڑتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ بچے لڑتے ہیں پھر ماں بھی تو چیختی ہے نا, صحیح کی ریفری بھی تو نہیں بنتی نا, درست پہ انصاف کرے وہ مطلب چیخے گی. اب وہ بچے چیخ رہے ہیں تو ماں چیخ رہی ہے تو باپ آیا اور اس نے بولا کہ ہٹ جا اب میں آیا ہوں, تو یوں گھر کا ماحول نہیں بن پاتا. ماں بغیر چیخے بچوں کو پیار سے سمجھائے, اس وقت تو بچے غصے میں ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں سمجھتے, تو موقع کی مناسبت سے ان کو سمجھائے, ان کو ٹھنڈا کرے, ان کو ایثار کا جذبہ سکھائے, معاف کرنے کا درس دے ان کو. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ مدنی منے مدنی منیا لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. البتہ یہ کہ نابالغ تو اگر معاف نہیں کر سکتے اگر ان پر ظلم ہوا ہے تو یہ بہرحال نابالغ بھی لڑتے ہیں اور بالغ بھی لڑتے ہیں, بھائی بہن بڑے بھی لڑتے ہیں, میاں بیوی بھی لڑتے ہیں, ماں بیٹے ماں بیٹیاں باپ بیٹے یہ بھی لڑتے ہیں, بچاروں طرف میدان جنگ ہے اس وقت گھر گھر میں. جب تک حقیقی معنوں میں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم فرما بردار نہیں بن جاتے اس وقت تک یہ جنگ عظیم جو گھر گھر چڑی ہوئی ہے شاید یہ ختم نہ ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, اس طرح کے مدنی پھول چنتے رہیں گے, اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں گھروں کے یہ دم توڑ جائیں گے, گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ لاہوری نمک پر یا ودودو 1001 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف دم کر دیجئے, اور اس کو کھانے میں سالن میں استعمال کیجئے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا, گھریلو جھگڑوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. بلکہ اگر سارے یہی نمک کھاتے رہیں, ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لاہوری نمک بری چیز نہیں ہے, یہ جو نمک ملتا ہے نا سالٹ ریفائنڈ چمکیلا, اس میں نقصان کے پہلو ہیں, اس میں کیمیکل کے لفڑے ہیں, اس میں ملاوٹیں بھی ہوتی ہیں, اس میں میں جنرل بات کر رہا ہوں, ہر ایک ملاوٹ کرتا ہے یہ نہیں کہتا, بس اس کے نقصانات میں نے پڑھے ہیں. اور لاہوری نمک جو ہے نا, جبکہ ڈلی لے کر اسے ڈلے بھی آتے ہیں سمجھے, یہ خود پیسے حمام دستے میں گرینڈر میں پیس جاتا ہے, ذرا سخت ہوتا ہے. ہاں تو یہ استعمال کرے نا لاہوری نمک مدینہ مدینہ بہترین, یہ آپ کو چاٹ مسالے کا بھی کام دے گا. کہ تو خرچہ کرتے ہو جس میں کالی مرچ کے بدلے پپیتے کے بیج بھی اس کے آپ کو دیں, اور طرح طرح کے اس بالکل تھرڈ کلاس مسالے گلے سڑے یہ آپ کو پیس کے کھلائیں چاٹ مسالہ, آپ یہ لاہوری نمک چھڑکے تربوز پر چھڑکے چاٹ مسالے کا مزہ نہ دے تو پیسے واپس. مبالغہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو, یہ نمک صحت کے لیے مفید ہے, گھروں میں اگر آپ کی چلتی ہو تو لاہوری نمک استعمال کریں, باقی نمک بھول جائیں, انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا اور نمک کی ضروریات اس میں موجود ہے. البتہ جو بلڈ پریشر ہائی بی پی کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں, ان کے لیے نمک پر پابندی ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے ڈلے, یہی مراد ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس موجود ہے یا نیٹ سے اٹھایا؟ جی نیٹ سے اٹھایا. اچھا تصویر اٹھا, نیٹ سے بھی تصویر اٹھائیے. تو یہ ہے لاہوری نمک, بہترین چیز ہے. کالا نمک بھی چھڑک کر کھا سکتے, یہ بھی آپ کو چاٹ مسالے کا دے گا, اور کالا نمک پیٹ کے لیے, پیٹ کا کوئی چورن ایسا نہیں ہوگا جس میں کالا نمک نہ ہو. صرف کالا نمک بھی اگر ڈیلی کھا لے نا تو پیٹ کی صفائی ہو سکتی ہے, قبض دور ہو سکتا ہے, مگر علاج جو نا وہ طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. یعنی آپ وہ ڈیلی کے بعد ڈلا ڈال لیں اور پھر آپ کو ڈائریا ہو جائے, میں پھر آزمائش پہ جاؤں کہ مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا, دلی بولا تھا, ڈلہ نہیں بولا تھا, اتنا بڑا آپ جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر لائن میں لگیں گے, یہ سارا پانی وغیرہ نکل جائے گا. تھوڑا سا ڈلی یہ رہے سمجھو کہ کی مثال بھی کیا دوں, وہ چنے جتنا کھا لیں, چنا جو ہوتا ہے یہ آ گیا کالا نمک. مظفر آباد کشمیر میں بھی اجتماعی طور پر معلومات کے مطابق کثیر تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے, وہاں بارش وغیرہ کا سلسلہ ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے. بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سحری سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں وہاں مظفر آباد میں, تو ان کے سائے میں یہ جمع ہے, قریب میں جمع. سبحان اللہ, بارش کے مناظر کو دکھانے چاہیے یار, کاش برسات مدینہ یاد آ جائے, مگر وہ ٹیکنیکل پرابلم ساتھ چل رہا ہوگا, موبائل وہ جو ہے نا وہ بھی میں وہ دکھا نہیں پا رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ امن کی بارش نصیب فرمائے، رحمتوں کی بارش برسائے. تو کالا نمک یعنی کہ چنے کے برابر آپ استعمال کریں، اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تھوڑا سا اور بڑھا لیں، مگر بلڈ پریشر ہائی جن کو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے عمل کریں ان کے لیے کالا نمک یا لاہوری نمک یا عام نمک بھی ان کے لیے الگ آتا ہے، لو سالٹ یہ کہیں کہیں مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے، لو سالٹ یہ یاد کر لیں. تو لو سالٹ استعمال کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض، یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو پتا نہیں ہوتا عام طور پر لو سالٹ کا شاید، تو یہ اس لیے یہ اس کو ڈھونڈے، کھانے کا تھوڑا ذائقہ جو ہے بحال ہو جائے گا، اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا اچھا اس کا لیکن یہ کہ گزارا ہو جائے گا آپ کا لو سالٹ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ. لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ چاٹ مسالے کا مزہ دے گا، یہ 100% چاٹ مسالے کا مزہ نہیں دے گا، یعنی کام چل جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تو چاٹ مسالہ آج کل ملتا ہے نا پیکنگ میں، اب آپ کو پتا ہے مطلب اندازہ ہوگا کہ پوزیشن کیا ہے ملاوٹوں کی. پچھلے دنوں دو تین دن پہلے ہی تو سنا مدنی چینل پر کہ خون جو بیچتے ہو خون میں بھی پانی ملا دیتے ہیں، اب راہ کیا یار خون میں پانی ملے تو بندہ کہاں جیے گا یار، کیا اثر ہوگا بےچارے گا جس کو خون چڑھے گا مریض کو، چھوڑتے نہیں ہے پیسے بس چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اس طرح کا میسج آگے فارورڈ کرنا کیسا ہے؟ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرا پیغام 17 جگہ پہنچائے گا اسے 10 دن بعد خوشی ملے گی، اور جو نظر انداز کرے گا وہ پورا سال ناخوش رہے گا. اس طرح کے میسج پورے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دینے چاہیے، کسی کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے کہ گناہوں کا جس نے یہ چلایا نا شروع کیا اس نے تو یہ گناہ شروع کیا، اب یہ جب تک چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا تو مرنے کے بعد بھی چلے گا شاید، پھر یہ اس طرح کے میسج یہ رہ جاتے ہیں، پھر سال بعد 6 مہینے بعد پھر چلتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد چلے گا، یہ تو مر گیا ہے جس نے چلایا. توبہ کر جلدی بھائی، اعلان کر کہ میں نے یہ میسج چلایا تھا، یہ 100 بار اعلان کرنا پڑے گا یہ غلط ہے غلط ہے یہ غلط ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، تو مر جاؤ گے اس طرح کا. اور پھر اگر آپ نے بھی چلایا، اب یہ آپ کے بعد جتنے لوگ چلاتے رہیں گے آپ کی وجہ سے یہ بھی آپ کے کھاتے میں گناہ جمع ہوتے رہیں گے، غلط نہیں چلایا کرو. اس طرح کے جو بھی فحاشی کے اور جو بھی چلاتے ہیں نا یہ توبہ بھائی، ان کی توبہ بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح کی، کہ ان کو یہ اعلانات کرنے پڑیں گے کہ ان کو مٹا دو، یہ میں نے توبہ کر لی ہے، یہ غلط تھا یہ گناہ بڑا تھا. مذہبی جو آتے ہیں نا اس کے بارے میں ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ مذہبی جو ہے وہ بھی علماء سے منظوری لیے بغیر اس کو بھی آگے نہ بڑھائے، کہ وہ لگتا مذہبی ہے ہوتا مذہبی نہیں ہے، وہ غلطی ہوتی ہے. میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ بہت اچھا وہ پیغام ہوتا ہے، ٹیکسٹ پیغام تحریری پیغام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ پر اس میں ڈنڈی لگ گئی ہوتی ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، اب وہ اچھا نہ رہا ان مانو گے، ورنہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ چیز مائنس ہو جاتی ہے، کیا کرے اب اس کو تو کسی کو دے نہیں سکتے، اب ہر ایک کو اتنی نالج نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، تو وہ مذہبی ہوتا ہے تو وہ چلا دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ چلا دیتے ہیں کہ حدیث کون غلط کر سکتا ہے، ارے حدیث کون غلط کر سکتا ہے، وہ تو لاکھوں حدیثیں غلط بنا کر رائج کر دی گئی، لاکھوں لاکھ میں گڑ کر. یہ پہلے جب میڈیا نہیں تھا اس طرح کا، یہ صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں میں، اب تو کروڑوں اربوں تک اچھا تعداد پہنچ گئی ہوگی، جس کو دیکھو بولتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دیکھو بولتا ہے اللہ نے یوں کہا ہے، یہ گڑ تو رہے ہیں، ان کو پتا تھوڑی ہوتا ہے، کنفرم جب تک پتا نہ ہو اپنی مرضی سے غلط فہمی میں کہہ دیا تو گڑنا نہیں کہلائے گا, لیکن اپنے طور پر جان بوجھ کر کہا کہ اس کو یوں نہیں کہیں گے تو یہ ڈرے گا نہیں, تو اللہ یوں فرماتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, یوں فرمایا ڈرانے کے لیے کہا کسی کو, اور پتا کہ یہ حدیث ہے نہیں خود کہا, اب یہ گڑ نہ کہلائے گا, یہ گڑی اس نے سنی, اس نے ہو سکتا ہے کہ دو چار اور مرچ مسالے ڈالے آگے بڑھا دی, آپ مر گئے کہیں کہ نہیں رہے, جہنم کی سیدھی سیدھی اس پہ وعید ہے, اس لیے مہربانی کر کے ہر چیز کو فارورڈ نہ کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج غروب آفتاب ہوتے ہی مدنی چینل کو اللہ کی رحمت سے 8 سال پورے ہو جائیں گے, اس کے شکرانے میں آج رات تقریباً 11 بجے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 رکعت نفل شکرانے کے باجماعت ادا کیے جائیں گے. تو اسلامی بھائی گھروں پر ہیں جو باب المدینہ سے جن کا تعلق ہے, ان سے مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو جلد از جلد فیضان مدینہ میں آ کر آپ بھی شکرانے کے نوافل ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ نوافل مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں گے جی, اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں جماعت سے نہیں پڑھیں گی, اس کے ساتھ یہ الگ الگ پڑھیں گی, ان کو بھی شکرانے کے نفلے پڑھنی چاہیے جہاں بھی دنیا میں, اور اسلامی بھائی بھی گھروں میں مدنی چینل کو امام بنا کر نہیں پڑھیں گے, جو گھر میں وہ گھر میں پڑھیں گے اکیلے. ہاں جہاں جہاں مسجدوں میں اعتکاف ہو رہے ہیں وہ اپنے طور پر جماعت قائم کریں اور نفلے شکرانے کی وہ پڑھیں, جیسے کہ سردار آباد میں شاید ابھی سن بھی رہے ہوں گے, کشمیر والے سن رہے ہوں گے, تو یہ آج رات آپ کو 11 بجے نفل کی جماعت کا اہتمام کرنا ہے علل اعلان دھوم دھام سے. جی حاجی شاہد بھائی کے لیے, حاجی شاہد لبیک جزاکم اللہ خیرا. اور اس کو عام بھی کریں اسلامی بھائی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج جو مدنی چینل کو 8 سال پورے ہو رہے ہیں اس کے شکرانے میں جو جو فیضان مدینہ آ سکتے ہیں وہ یہاں جہاں جہاں عالمی جہاں جہاں ہمارے مدنی مراکز ہیں جہاں نوافل ادا کیے جائیں گے وہاں پر وہ جا کر شرکت کریں, اور جو کہیں نہیں جا سکتے وہ گھروں میں بھی اپنے اپنے طور پر بھی شکرانے کے نوافل ادا کریں. اسلامی بہنیں اپنے اپنے طور پر شکرانے کے نوافل ادا کریں, ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت عطا کی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم پر بھی نعمت اور بڑھائے گا. رب کریم ہم سب کو مدنی چینل کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.